ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی زتمندو سرنگی تاس تا معلوم دا چی زمونگ دی اورور تا اللہ رب العزت بچے ورکڑے او داغ بچی د دا عقیقی د خوشالی پا سلسلہ کی منگو تا سدل تراجم کریو نو مناسبم دادی چی دا دی بارکی منگ مختصر د خپل دین سمسائل وورو اللہ دی پی ماو تا سطولو تا دا عمل کولو توفیق را کی دا رب العالمین پی انعامات و احسانات و نعمتونو کی دانی کمل صالح اولادم دے او رب کریم دا غفل بندگان استائنا و تعریف فرمائے لے لے چی سوک دا غفل بی بیانو دا بچو دا نیکوالی او دا غی دا نیکانو جوڑی دو سوال دا رب العالمین نکی ما چې کوم آیات ولوستو الله وی زما خصوصي بندگان غ خلق دی چې دی په خپل دعاګانو کې وای چې اے زمونږ رب مونږ ته د خپل بیبيان او د اولاد نه داسې بیبيان او اولاد وبخي چې زمونږ سترګې په یخ شي او الٰه العالمین مونږ د پرهیزګار او تقوا دارو دا اغه خلکو د پاره مشران وګرځي چې دای په زړه کې ستا یرا او خوف وي بل ما حدیث لسو نبی علیه السلام فرمایي وای کله چې بنی آدم د دې فانی دنیا نه خاور ته لاړ شي نو د پام نامه کې د نیکو د بدو غلی کل دا بند شي مگر دری کسان پا دی انسانانو نارینو زنانو کی داسی خوش نصیب او نیک بخت دی چی اغی پا خارو کی خوا ملنامه کی دی کل بندی گی نا یو اغی کی صدقه جاریه دا لکه دا اغی مثال بسی زمون دا مسلمانان تردی چی باز زنانم مساجد او مدارس جوڑی او پا اغا مدارس و مساجدو کی تر قیامت دا اللہ دا دین خدمات کی گی نو چا چې مسجد او مدرسه جوړه کا د کمړم د خود د عمل نامه کې نیکی لیکل بندي کینا دیم زمای عزتمندو علم دې دا علم ختمي کینا زمونږ استاد سود دی اخیرنی دین حفاظت الله پخپل لا سو کې غسته لا سو چې وای مونږه دا ختمه و دا بد سیو کو دا نه پوي خبرې الٰه العالمین وای د دې محافظ سو کې وای زیبا تاسو ګورئ څومره خلکو د دې دین سره سره جنگولو او دا دا غی تمنا ورمانو چې مونږ به دا دین او دیندار ختمو اغه نن نشتا او دین قائم دی او تر قیامت به الحمدلله قائم وي. نو دا علم ختمی گینا تاسو ګورئ نبی علیہ السلام صحابه کرام ته دینو خیلو اغه ورپسې نور تو خیلو نن په لسمه صدایدا الحمدلله مونږ سرم دین محفوظ دی. نو دا کم خلق چې د دین خدمت کوي عالمان دي یا په نورو طریقو خلق د دین خدمت کوي دا ختمی گینا. نو د دې خلقو عمل نامه بندي گینا او دویم چې د چا نیک عمل بچی وي نو دا مور پلار کمړم شي کنا خود دای د دې نیک عمل بچو د وجه عمل نامه بندي گینا ځکه دغه بچی تلاوت کوي ذکر کوي مور پلار له دعا غواړي. نو دا یو لوی سعادت وی چې د چا نیکان بچی وی د دغه والدینو عمل نامه کې نیکی لیکل بندي گینا او دا د اسلام طریقه د نیکان بچی د رب العالمین نه غوښتل انبیاء علیهم السلام غوښتي دي. خو چې کله بچی پیدا شي نو سو اعمال سنت طریقې سره متوجه شي داغه پکار دی چې موږ دا مین دی خوین دی او تاسو نارینه مسلمانان خیال وساتئ. یو د نبی دے سلام په زمانہ کې چې ماشوم پیدا شو نو مور باغل سور کول لا تر دې چې ماشوم دی خېټې ته بڼمبې د نبی کریم علیه السلام مبارک لاړې لاړې دي عربی کې تحنیک وای موږ تاسو پښتو کې ورته ګوټي وایو نائب کجوری د ماشوم سره کې او نبی علیہ السلام باغ کجوری په مبارک خلک او جولې او دای د لاړو سره غډ وډ کجوره به د ماشوم د تالو سره جوخته کا نو د ماشوم خېټه ته د مور د پیو او د ارسن مخ کې د نبی کریم علیہ السلام غلاړې لاړې دې ته تحنیک وای باقاعده حدیث مبارکاو کې د دې ذکر راغلی وای دیم د ماشوم نوم کی دی عام د شریعت مطابق دی او عالم دین نه تپوسو کی پړومبای رزمان نوم کی خودل مسنون دی غنی و می رز خپور خو کی خودل فکار دی. نبی علیہ السلام یوزلو فرمایل وی بیگا زما بچی شوه اما ورته د خپل نکغونتی نوم کی خو ابراهیم د نبی علیہ السلام نکو حضرت ابراهیم علیہ السلام نو بچی ته نوم د ابراهیم کی هو دا ګناه نه د پښتنو کې اگر چې بد غنل شي کچا کزوی ته د فلار نوم کی خوې خپل نوم او کدنی کونو می کی هو نو دا شرعاً نقصان نه دی اگر چې پښتو کې د جهالت د وجه نه باز خبره بد غنل شي او م ورځ باندې خدای الله حبیب نومی خې دا مریم بیبی چې کله پیدا شو قران شریف کې راغلی نو د پیدایش پرز باندې ورته مور سو و انی سمیتو ها مریم ما ورته نوم د مریم بیبی کې خو دیم خوشحالی دا بچی خوشحالی د خو خوشحالی به د شریعت د حدود و مطابق وي کوس خوشحالی کې څوک دزی کوي یا پکې دمان را ولی یا پکې ګډیږي نو دا خوشحالی د شریعت د حدود و نبار کا الله احسان کړي او بچه ورکو نو پکار داده چې په دې سړې خوشحاليو کې د شریعت مطابق و مورز باندې دا غنه عقیقو کې د چاوس او طاقت وي دا عقیقت جمهور علماو په نسبانه مستحب دا عقیقت دې ته وایي چې په مرز د نارینه بچینه دو غډان یا دو داسی چیلی زبح کی چغد قربانی عمر ترسی دلی وی زان زکا پویوی چی در قربانی عمری یو زلی یو امی سڑی عقیقہ کولا نو بچانے تا پوس کرنے واغا بخیال نو آغور تے بس کو چیلی والا نو نو در زبح کولو نمخ کی مانا تا پوسو میزمو دی عالمانو لکھلی چی در دی که گڑی وی که بیزی وی خو عمر بے در قربانی عمر ترسی دلی ناغه پکې خو شیطانو می تپوسو کوي ما خو هغه مولانا صاحب نه تاوان غوستو کچری داسي بيزي می لالي کړې وي چې هغه عمرم برابر نو تاوان میم شوی نو ځان مخ کې پوي وای تم مسله کده چا وښوینو دوه غډان او دو بیزی پکار دی او که یو سړی کمزور ای نو ای پا یو مغاڑ خلاسی گی او د ماشوم اینا اگر چې خفکی گئی ما زمو دا پختانه پا لور بانی نو مبارکی ای نو پی حقیقه کئی پا دی لور خفکی دل اولکی پراشانکی دل اصل که دا خوی دا مشرکانو دا ایچی بلور پیدا شو نو آغا سا غواب پت شو او مخ به د خپکان تک تور شو او د قوم نه به پټ پټ ګرځې دو پجینای خفکه دل دا رسم او رواج د مشرکانو دی زمونږ دی عالمانو لیکلي د صحابي او موقوف قول و اذا کم زنانه چې وادو شو لومبه لور پیدا شیدا د دې د سعادت نه خدا قران حکیم هم چې د دې اولاد د نعمت ذکر کړي نو دالو نه پکې مخکی کړي سوره شورا کې ویل الله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء الله وي د اسمانونو د زمکو بادشاہي زما پلاسو کې را دي کې باغ سکیږي چې زما خو هي او يخلق ما يشاء پیدا کوي هغه چې خو هي شي يهب لمن يشاء اناثا وی چاله چې خوخه شینو تشینونه ور کوي ای قران ابتدا د لونو نو کنه زموږ دا ګوره قران چې دی او شی ابتدا او کې کې په حکمت وی اگر چې غټول لمونږ نرسو خسل رسو وی دا زکه د لونو ذکر کو چې مشرکان وب بد غنل او دا زکه د لونو نشورو کا چې دا تبرک ده دا غزنانه تیمن ده دا غي خوش نصیبی ده چې لورې پیدا شو نو پلور یو داسې ګډ او بیزاده چې د قربانۍ عمر ته رسیدلی وي او په بچی باندې جوړي دا په عمر از مسنونه طریقه ده او هغه سره ګوره دام پکار دی چې په و مرز د بچی نه ذبح وشي او د سر خړېل شي او د سر کم ویختي چې هغه وتلل شي او دا غی په مقدار چاندی صدقه او خیرات کی سروخره لشی د سره غو یختو تلیا سم معمولی غونتی وی نو اغه اندازې سره چاندی سپین زر صدقه کی او د دې عقیقی د غوخ یاغه حکم د کم چې د قربانای دی دا درې زایا کول د استحباب مرتبه دا قربانی چې درې زایا کې راسی مستحب حکم دی دا سیدام په کار د خپل او خورا رشتہدارو لورکا غریبانو لورکا دا د موږ د جمهور علماو په نسبانه مستحب دی او په دې امامانو کې او امام تیر شوه چاغته امام او اهل سنت والجماعت و خیرنه امام دی امام احمد ابن حنبل رحم الله ځکه څلور امامانو ټولو کې مشر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورپسې دویمه مرتبه کې امام مالک رحم الله دې درېمه کې امام شافعي رحم الله دې او څلورمه کې څوک دې امام احمد ابن حنبل رحم الله ناغی ته یو قول منسوب دې چې او یقیقه واجب ادا ځکه یو حدیث کې راغلی چې الغلام مرهون بعقیقته توجه ودايه زه وګورم دا چې خبره کوم چې تاسو نه اوروم چې درجه کدا سي لګې مساسو خیال لې نو بیا مسله به حل کیږي دا چونکه دې مسله کې ناسې جدا مسله زدش الغلام مرهون بعقیقته دا الله حبیب فرمایي حدیث ته وای ماشوم د خپل عقیقه سره غاڼوي نو د دې حدیث تشریح علما او داسې کړي دا بچه به پرز د قیامت د مور او پلار شفاعت کوي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی و یو ټوکړه ک پیدا شو روح نه دروړې خدا بم د خپل نوم ګرا غنوم کټ شي کناغي کی کوم بچي پیدا شي دې سره به د مور او پلار جنت لرا کاږي تر دې چې حدیث کې راغلی ټوکړه د روح نه دروړې خو بم شفاعت کوي الٰه العالمین بوله فرض د قیامت وای وای اے ټوکړي جګړه کون کې د خپل رب سره زما مور او پلار د لاس نولې سره جنت لې بوزا نو دا بچی د مور پلار شفاعت کوي نو امام احمد ابن حنبل رحم الله د دې حدیث دا سه معنا کوي کړي او پلار وس او طاقت شتا ځکه مور باندې سری ټوله ذمہواری پشاره پلار باندې دا کدا پلار وسو طاقت او د عقیقو نکا نو ویده بد بچی د شفاعت نه محروم کیږي دیو جناغد وجوب طرف تلار دی او زمونږ د نور ائمه کرام جمهور وای چې عقیقه مستحب ده کچاو کنو ثواب به ملاو شو کوي نه کنو د شران گناهګار نه او یو د دې حدیث دا معنام ده غلام مرهون بعقیقته وای دې د خپل حقيقي سره گرفتار وي کدن عقیقه او شی الله ته فتونه لری کوي او که سره د وسه عقیقه او نشوا نو کې دې شي چې افتونه مصیبتونه راشي دا یو مسنون طریقه دا دی په لوګوره د الله د حبيب یو سنت ژوندې کول او بیا د دې فتنو په دور کې په دې ډېر شکر ادا کول پکار دی په دې معنی سه یو مستحب سنت دی پورا کو یا غو سنت کې د وجوب او د فرضیت حکم دی نو په دې د الله ډېر شکر زمای عزت مندو ادا کول پکار دی نو دا یو مسنون طریقه دا چې چاته الله بچي ورکی مونږ تاسو غره پرسومات دوره پیسې لګو چې دا حقیقي نه پکې ورتي چې باز علاقو کې پتا سي وي شي څوک مټي آیا ني وي شي په باز علاقو کې بوجي بوجي پلي تقسیمي نو دا غي حساب کو ته لګي نو دا حقیقي نه خبره در نه کړي او کدا حقیقي تاسو کې وې دي لمی وس نشتا هغه پلو او پتا سو مټي آیا نو دمر خرچه شي وي چې هغه د حقيقي نورته دی وجره ار مور پلار ته د الله د حبيب د سنتو د ژوند کولو کوشش وکړل چې دا بچي زما کور ته راغی اوس ما ته الله او رسول سو حکم کوي چې زه سو حکم نو هغه سيزونه چې وکړو دې ته خیر او برکت وي او کاغه په ځای پاتې شي موږ د علاقه د ریواج او رسم پسې روان شو لکه څنګه زموږ په بچو او په ودونو کې کم رسو اوس خو ماشا الله ډېر ختم شول و باز اوسم ډیر دا سکای چې هغه د خلکو د آزار او د تکلیف یو سبب جوړیږي نو دا حقیقه مسنونه طریقه ده او په دې خپل بچو خوشحالي په کار ده او خوشحالي د شریعت د احکامات مطابق په کار ده چې رومبه رزمانه ورته نوم کې دي د بچي عقیقه وشي او هغه باندې د شریعت نه خلاف کارونه شي او د الله د حبيب غسمرا ارشادات مبارکه دی چې غټول دی بچی باندې پوره شي نو دا زموږ استادو یو سعادت ده نبی علیه الصلاۃ والسلام زما عزت مندو د نبی علیہ السلام نو سی حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما چې کله پیدا شو نو دا غین عقیقه او کا بلکې زموږ دی علما او دام ذکر کړی کده چا عقیقه نی شوی نو مستحب دی خو کده وای جزی پورا کوم نو دی کی دا که و مرز خطا شي نو زمو دی علماء لیکلی سوار لسم دی لکه مثال په تور معشوم دی افتافتی پرس پیدا شو نو د و مد جمعه پرز راځي نو په کار دی چې افتی پرز د خالی پرز بچي پیدا دی چې د جمعه پرز عقیقه وشي او کده دغه جمعه نه خطا شو نو بیا بل جمعه سوار لسه مرازی نو بیا درې جمعه یې وشته مرازی د دې لحاظ دی وکي تم مسله د مول چاله مسلې پته نه او خپل حقیقت کوي نو مسله دا سره کستا حقیقت نه د شوی استاد بیبی نه د شوی استاد د بالغو بچو نه د شوی نو د مستحبم کسو قضا را ګرځي نو زمون شریعت کې دا حکم شتا چې دې قضا را ګرځي با په قربانای کیم دا برخه سړې نیويشي لکه و کسان په غوا میخه کې شریک دی او یو پکې وای به پکې د حقیقي نیت کو نو د قربانای سره د حقیقي نیتم صحیح کیږي یا یو سړې د غوا واغستا و کسان پکې شریکيږي نو دی وای دا یو به می قرباني شي او د اشپاک می درې میلیونه دی او درې می بچی دی او د دې حقیقه می نو کړی نو د اشپاک به دې طرف نه وکم نو هغه اجر به الله رب العزت ول ورکی کم چې په حقیقي ملاوي دو او د بعض مستحباتم په شریعت کسی د استحباب په درجه کې قضاوی داغه د استحباب په درجه کې داغه سوی قضاوی نو کدا سی سو کوي نو دا مسنونه طریقه دا الله دې مونږ ټول له توفیق راکړي د پیسو نور څه مقصد دی مقصد دا دی چې په دې دین څخه هر شي نور خو پیسې نه چا ځان سره قبر لایوړي د پیسو دغه خوشحالی دا چې پدې دې هغه کارونه حج دې په عمره دې په کا مسجد دې په جوړ کو مدرسه دې په جوړ کا د کندو یتیمانانو سبرخه دې په کې وکا او که یو شی مستحب دې دې پیدا کو او ګره موږ تاسو له باجر په دې مستحبات ملاوي باز یو نو کې باز نه پوي چې صاحب خبر یا مستحب دې نو مستحب باندې عمل لکې فرائض خو زموږ د شمیر یو څو فرائض دي اجر او ثواب کومل ملاويږي نو په بعضه مسائلو کې مستحبات ډېر وي چې داغي د استحباب مونږ او تاسو زموږ عزت مند کوشش وکړو د دین هر یو خبره چې د عمل د لاندې راشي نو دې کې زموږ او تاسو خیر او برکت ته ماشاءالله زموږ دی رونو د سنت طریقې مطابق په دې خپل بچی باندې حقیقت کړي الله دې دا بچي ورتا نیکمل او صالح کی او دسترګو اخواله دي کی وردا بچی نیکان بچی د دنیا او د اخرت خوشحالي وي د دنیا او د اخرت سوي دا خوشحالي وي د دنیا خوشحالي دا چې نیکمل بچی د مور او پلار خدمت کوي تا نه پس بدر پس جر تلا سوچ دا به په دین کې معاون شي یو ځل موږ دره کې شو درس وکول نو نبی علیہ السلام باندې مکہ مکرمه کې حانکابی سره مشکولو نو کافرانو په مشورې په دوخانو بچیدان واچول نو دوره کمزوری او چې بعضی صحابه هغه د سر نه لری کول نو شو څوک فاطمی رضی الله عنها په سلاو نو حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها را له د الله د حبیب مبارک سر نه هغه ګندګی لری کا او د کافرو ته ډېر بد ردوی دا حدیث چې من بیان کو د کوهات یو شړی دره کې کار کو نه په جړه راغې ډېر سختي و جړل اول ما سره مدرسه کې ما ته ما خو په هم مسله او ریدا او ډېر به و جړل هغه ته دا خبره مخې له درې دلې وا چې وای ما ډېر په دیو جړل چې کړی چې الله د حبیب نر بچې وین خو خبر هغه لګی کړه فاطمه رضی الله عنها بوله نو دا بچې وګوره دا سم شي چې په دین کې بستاسو کی مدد وکړي دې به سبا پکار راش دې به سبا سوشي پکار براشي نو دا بچي د دنیا او د اخرت د خوشحالي سبب دي دا الله دې هر چا بچي نیکان صالحان لوي کی ګوره کچره دا وفات شینوم د مور پلار د پارس دي د جنت د تلو سبب دي او صحابي نبی رسول سلام تبراتلو وړو کې بچي به راوستو نو سور زرا نغه ابیا شراغه بچي ور سره نو د الله حبيب ورته یا بچي دې شو وي قربان غو وفات شوه نبی علیہ السلام ورته خفقیگا ما تشید جنت کمی دروازی لورزی نو دا بچی با دی پا انتظار والاری دا بچی با ترغی جنت تزینا چی مور اپلار دا گوتی ننیولی دی دا بچی با زکا مونگا دا معشوم پا جنازه کی ویو کنا ویو گرزی دل را شفاعت کون کیو چی شفاعت قبول شی معشوم خواسیب بخل شویده دی با دا مور اپلار دا شفاعت سبب جوریگی دا به د مور خپل او کدا به چې زما عزت مند ژوندې پاتې شي دا یو حدیث دی وي پرز د قیامت به یو سړی ته ډېر لوی مقام ملاو شي د دې به زماره به ما خو صدور نو کړی دا دور لوی مرتبه دی مال د سو جن راک نو رب کریم ورته وي تا نه پس تا غ بچو چې تا له بخنه غوخته اسه مو خیال له اوس مولانا صاحب د موس خبره وکا یو بچی پینځه واړه وخت موس کوي نو مونږ چې دواز زکوو د شریعتم دا حکم دی ډومبه وای ما وبخه بیا وای مور خپلار مې وبخه نو شپې ته کال چې پینځه واړه وخت دی دا کوي د دینه وسو جوړ شي الله خو د چا دعا رد کوي نه نو ربی کریم ورته وای چې بنده ټیک ده تاسو کړی نو خدا تعالی چې دومره سمې لاویږي نو داستا دا غبچی دا وجنه چې هغه درته دعاګانې غوښتې دي دا نیکان بچی زما عزت مندو د دنیا او د آخرت د خوشحالی سبب دی ځکه ما غایات ولستو وای چې مؤمنان وای الله مونږ ته داسي بیبیانې راکې او داسي بچی راکې چې د مونږ سترګې پی یخې شي وای سترګې په پسې یخېږي به بچی اے بچی د قران ته ناشته مور پلار راغې بچی په موضوع لاړ دی د بچی اخلاق د شریعت مطابق دی یا یو د بچی عادت د شریعت مطابق دی نو کومور پلار پویږي کنا دا د لپاره یو لوی خوشحالي ده چې د بچي حافظ ده د بچي عالم ده الله دې مونږ ټول له توفیق راکړي چې په خپل بچو د دنیوي تعلیم سره دینی تعلیم وکړو ځکه دې دواړو په منځ کې سم منافات نشتا دا چې کېدې شي چې ستا بچي دې حافظ وي او ډاکټر دې وي ستا بچي دې انجنیر وي او هغه دې سوي حافظ دی بی زمون دا ملک یو لوی انجینئر دا ټول نقشې د حرم شریف هغه جوړای او دومره نیک سړی دی چې د پاکستان نه څومره علما زی نو هغه سره ناشتی څه کار ما سره سړی مینا چې به ته کب ځای کی ویزا هغه سره په دې عالمانو خدمت کوم وی هغه چې اور سره وړي اپی تقسیمو په حرم شریف کې چې کم کار کیږي زمون د ملک یو لوی خپل شریعت له برابر سړی دی او دنیوي ستبان انجینئر دی خو دومره دینی کار چې څومره د تبلیغ مشران راضي څومره زموږ د ملک مشران راضي ناغا غي د پاره دعوت ورکړي انجینر هم دی او نیک عمل سره نو دا بچی چې د ما عزت مندو سبا دی باندې فکر وي او د مدرسو ته متوجي وي کومو د مسلمانان متوجي شي هر مسجد بس شي دا به مدرسه شي او الله دې دا سیو کی چې زموږ هر یو مسجد دارالعلوم او مدرسه شي نو کوم فکر مون یو یو خیو کنه نو چې زموږ په مدرسه کې مثال جمعات کې حافظ دی نو زموږ بچی چې لسم پاس کوي حافظان بوي او ماشاءالله زموږ د عمل د اسلام بل دی اگر چې په آفتونه راضی الله دې آفتونه تلر کی اے باقاعده ګور زموږ په عمل کې حافظ د پاره انعامي نمبر وي حافظ د پاره سی انعامي نمبر وي نو بچی سور په امتحان ورکو ورته دې ته پوښتنه کوي هتا حافظ بدلاسي نمبر ورکي انور پرکټیکلو کې نه ته پوښونو کې دلته شو کې دلډهرې نمبر ورکی د حافظ د پار جدا په دمون په یو مرتبه ده پکې الله دې وکړي چې د عمل نور اسلامي اصول طرف ته لاړ شي او الله دې داسې خلکو د لاسونو محفوظ وساتي چې هغه د پزړه کې د اسلام دشمنان دي او د دې ملک دشمن زکه کم سره چې د اسلام دشمنی د ملک د مسلمانانو د ملک هم دشمن دی ا د دې ملک د رعیت هم زما عزتمندو دشمن دی الله دې ددا سه خلقو نه چې ظاهر د اسلام دی او باطنی سه ګډ وډ دی الله دې مونږ او تاسو د ملک په حفاظت کې ساتي نو زما عزتمندو د قران د حافظ او د عالم بیا ډېر لوی قدر دی په دنیا او آخرت دواړو کې الله دې دا بچی هم د غشان نیک عمل او صالح کی او د مور او پلار د پاره دې د سترګو اخوالې کی او د بچی د پیدایش سره د عقیقی کم مسنونی طریقې دي الله دې مونږ ټول ته داغه توفیق راکړي درو شریف پای جل الله صلی الله علیه و علی محمد کما صلی تعالی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید الله زموږ د دیرونو د خوشحالي نصیب کړي او دا بچي نیک عمل او صالح کړي او په هر یو مرحله د ژوندۍ کې موږ ته د سنت ژوند کولو توفیق راکړي الله زموږ د والدین او استادانو زموږ د ټولو ژوندو عمر واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کړي الله خاتمه په ایمان کړي الله په تمام دنیا کې امت مسلمه د کوم پریشانو او مصائب سره مخ لري الله دا ټول مصائب او پریشانۍ ته لري څومره بیماران دي الله شفای کامله عاجله ورته ورکي د چا بچی نشته الله نیک عمل صالح بچی ورکي او چې د چا بچی وي الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Thank you.